Produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, na zegarze 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dwa dni przed świętem niepodległości prezydent wręcza awanse generalskie. Czworo europosłów PiS-u może stracić immunitet. Głosowanie w europarlamencie. O pomocy dla Palestyńczyków w Paryżu. Tam dziś międzynarodowa konferencja humanitarna. Południe kilkunastu oficerów odbierze od prezydenta Andrzeja Dudy awanse generalskie. Wśród nich jest m.in. nowy szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Wojskowy dostanie czwartą gwiazdkę i będzie miał najwyższy stopień generalski w polskiej armii. Generał Wiesław Kukuła objął stanowisko szefa sztabu generalnego na początku października, po tym jak ówczesny szef sztabu, generał Rajmund Andrzejczak, podał się do dymisji. Rezygnację złożył wtedy także dowódca operacyjny Tomasz Piotrowski. Tradycyjnie szefowie sztabu są generałami czterogwiazdkowymi, stąd naturalna nominacja dla nowego szefa sztabu. Wśród awansowanych nie ma jednak dowódcy operacyjnego, a także dowódcy WOT, którym do października był właśnie generał Wiesław Kukuła. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera decyzję prezydenta tłumaczy prosto. Andrzej Duda czeka na nowy rząd i konsultacje z nowym szefem MON. Tak, aby powoływani dowódcy na kluczowych stanowiskach byli również elementem konsensusu i współpracy zwierzchnika sił zbrojnych z ministrem obrony narodowej i rządu. Wśród awansowanych oficerów są nie tylko wojskowi. Nominacje odbiorą także oficerowie SOP, Straży Granicznej, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem immunitetu europosłom Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie. Sprawa ma związek ze spotem Prawa i Sprawiedliwości odnoszącym się do polityki migracyjnej Platformy Obywatelskiej. O uchylenie immunitetu wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gawał, zarzucając jego autorom nawoływanie do nienawiści. Inaczej widzi to europoseł Patryk Jaki. Chcą wsadzić nas do więzienia na 3 lata za to, że polubiliśmy post na Twitterze. I dzisiaj tak Polska demokratyczna będzie wyglądała, że jeżeli ktoś w internecie będzie klikał nie w to, co podoba się politykom z ekipy Tuska, to będzie im groziło więzienie. We wtorek wniosek o uchylenie immunitetu 4 posłom poparła Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego. Dwie osoby zginęły w wyniku dwóch pożarów w województwie warmińsko-mazurskim. Do jednego z nich doszło w Zezutach, a do drugiego w Elblągu. Jak podali strażacy, w Zezutach w gminie Olsztynek palił się dom jednorodzinny. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej świadkowie wyciągnęli z płonącego budynku mężczyznę. Niestety ratownicy medyczni stwierdzili jego zgon. Wstępnie ustalono, że zmarły mężczyzna w wieku 60 lat był najprawdopodobniej jedynym mieszkańcem domu. Z ogniem walczyło 10 zastępów, czyli około 45 strażaków, zarówno zawodowców, jak i ochotników. Natomiast w Elblągu strażacy gasili pożar altanki w ogrodach działkowych przy ulicy Kolejowej. W altance znaleziono zwęglone zwłoki, prawdopodobnie mężczyzny. Ogień gasi 12 strażaków. Przyczyny i okoliczności śmierci w obu przypadkach wyjaśniają policjanci pod prokuratorskim nadzorem. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Propozycje pomocy dla Palestyńczyków mają paść w Paryżu. W stolicy Francji odbędzie się międzynarodowa konferencja humanitarna w sprawie Strefy Gazy. Wezmą w niej udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Polska będzie reprezentował szef MSZ-u Zbigniew Rau. Konferencja odbędzie się przed południem w Pałacu Elizejskim. Delegacje mają zaprezentować inicjatywy podjęte w ostatnich tygodniach, aby pomóc cywilom w Strefie Gazy i zapowiedzieć dalsze działania. Chodzi na przykład o pomoc finansową i materialną, leczenie i przyjmowanie rannych i inne formy wsparcia. Pałac Elizejski poinformował jednak, że nie będzie wspólnego oświadczenia uczestników konferencji. Stąd komentarze, że rozmowy w Paryżu nie przyniosą przełomu. Tym bardziej, że swój udział zapowiedziała tylko niewielka liczba państw Bliskiego Wschodu. Zapowiadana jest obecność delegacji z Palestyny i Egiptu. Izrael nie został zaproszony, podobnie jak Iran. Będą natomiast przedstawiciele unijnych instytucji i europejskich państw, m.in. Polski, Irlandii, Luksemburga i Cypru. Stany Zjednoczone będzie reprezentowała podsekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa cywilnego Uzra Zeja. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 26 godzin muzyki Chopina na żywo i prawie 60 muzyków. Jutro rusza maraton chopinowski. Dzieła kompozytora zagrają zarówno uznani, jak i obiecujący młodzi muzycy. Zabrzmią m.in. pieśni Chopina, zapowiada dyrektor Polskiego Radia Chopin Marcin Gmys. Zakończymy nasz maraton wykonaniem pieśni Chopina. To są utwory nieautoryzowane przez naszego kompozytora, ale bardzo ciekawe. To będzie pewien taki łącznik z ubiegłorocznym wydarzeniem, gdzie też kończyliśmy pieśniami Chopina i tutaj wystąpi czworo naprawdę wybitnych artystów, bo dwie wspaniałe śpiewaczki z Akademii Muzycznej w Gdańsku, pani Anna Fabrello i Ewa Marciniec, a także dwóch wybitnych śpiewaków, Krzysztof Bobrzecki i profesor Ryszard Minkiewicz, który jest rektorem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Maraton zorganizowano z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień na ogół pogodnie, tylko na północy więcej chmur, na Pomorzu i Kujawach miejscami słaby deszcz. Na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie, po Jeziorzu Pomorskim i na Podhalu do 13 w Małopolsce. Chłodniej w Kotlinie Kłodzkiej, tutaj 6 stopni. Wiatr porywisty na obszarach podgórskich w porywach do 80 km na godzinę, a wysoko w górach porywy wiatru do 90. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. A propos upraszczania i nowych technologii także, pojawiła się pewna aplikacja, za pomocą której można wpłynąć na dobrostan zwierząt. Na razie działa na terenie województwa pomorskiego, ale docelowo zadziała także w całej Polsce. O tym, jak działa i dla kogo jest przeznaczona, o tym opowie nasz gość Paweł Gebert, pomysłodawca tego programu. Mówi się, że to ma być takie 112, tylko że dla zwierząt. Proszę zostać z nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Alone. Program Trzeci Polskiego Radia. Green w Trójce, 12 minut po 8. Teraz bardzo ważny temat, który, no, miejmy nadzieję, jakby odbije się szerokim echem nie tylko w województwie pomorskim, ale rozleje się właściwie na całą Polskę. Naszym gościem jest Paweł Gebert, pomysłodawca aplikacji Animal Helper oraz biegły sądowy z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Co można zgłosić w Animal Helper? Ten program jest z nami od niedawna, możemy sobie go zainstalować. Od wczoraj, zdaje się, działa i na terenie na razie jednego województwa, ale zasięgiem swoim docelowo ma objąć cały kraj. Zgadza się. Animal Helper to rewolucyjny system zgłaszania przypadków niehumanitarnego traktowania zwierząt, aczkolwiek nie tylko. No, obecnie zdajemy sobie sprawę, że laik zazwyczaj nie ma pojęcia, do kogo zgłaszać podobnych przypadków, odbijając się często od szeregu różnych instytucji. Obecny system jest nie tyle niewydolny, co zupełnie nie istnieje. No, państwowe instytucje bardzo często wyłączane są przez organizacje charytatywne, pozarządowe, których statut celem działania jest ochrona zwierząt. No tutaj prosty przykład to jest, gdy pewna osoba zgłasza na przykład na numer alarmowy 112 wychudzonego psa i przy dobrych wiatrach zostanie połączona prawdopodobnie z najbliższą jednostką policji, gdzie prawdopodobnie usłyszy standardowe, no i co ja mam z tym niby zrobić, prawda? Często funkcjonariusze policji stwierdzają, że nie są kompetentni do działania w tym zakresie. No i to jest moment, w którym zapada decyzja osób zgłaszających, czy machnie ręką, czy zaczyna dalej szukać pomocy. No często jest to też zależne od empatii do zwierząt i motywacji, której no też niestety często brakuje. Panie Pawle, do kogo trafia to zgłoszenie? Bo czas pracy nad aplikacją no był dosyć długi, to 4 lata prawie. Ostatecznie pewnie udało się zgromadzić bazy danych takich instytucji, które pomogą w takiej sytuacji. Tak, naturalnie. No, Animal Helper działa właśnie na zasadzie centrum powiadamiania ratunkowego, ale dla zwierząt stricte. Ma za zadanie usprawnić i ujednolicić miejsce, gdzie można zgłaszać podobne przypadki różnych zdarzeń, w których zwierzę potrzebuje pomocy. Następnie sprawa trafia do operatora Animal Helper, którego zadaniem jest przetworzenie i przekazanie do jednostek reagowania najlepiej działających w danym regionie kraju. Obecnie Animal Helper wystartowało testowo w województwie pomorskim, ale zamierzamy jak najszybciej się rozwinąć i przejść na terytorium całego kraju. I to, co jest ciekawe, to to, że aplikacja jest zarówno dostępna na urządzenia mobilne, ale również za pośrednictwem strony internetowej wszelkie takie przypadki możemy zgłaszać. Z jednej strony zgłoszenia, a z drugiej strony również uświadamianie i zwracanie uwagi ludzi na problem traktowania zwierząt przez niektórych ludzi. No właśnie, czy dotyczy także zwierząt dzikich? Bo jeśli chodzi o zwierzęta domowe, to oczywiste. A co z dzikimi zwierzętami, które na przykład mają kłopoty? Nie wiem, jeleń się zaplątał w ogrodzenie albo sarna. Dotyczy to wszystkich przypadków, w których zwierzę potrzebuje ratunku. Rodzaje zdarzeń są różne. Mogą być to przypadki rodzaje na przykład zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt. Mogą być to przypadki znęcania się nad zwierzętami przez oprawców. Może być to przypadek, o którym pan redaktor wspomniał. W takiej sytuacji zadaniem operatora przygotowanego z zakresu prawa ochrony zwierząt, jak i odpowiednich interpretacji i orzecznictw sądowych jest powiadomienie właściwych instytucji. Na przykład jelenia zaplątanego w takiej sytuacji, no też w zależności, jeżeli to są na przykład godziny nocne, to na przykład dana gmina musi mieć podpisaną umowę z całodobową lecznicą weterynaryjną. I w takiej sytuacji zadaniem operatora jest kontaktowanie się z tą lecznicą. Często ludzie nie mają kontaktu do lecznicy, czy też jakiegoś dyżurnego inżyniera, dajmy na to, działającego całodobowo. Jasne. To operator będzie wiedział, czy zadzwoni do centrum powiadamiania przy starostwie powiatowym, czy też będzie znał numer do tej lecznicy weterynaryjnej, czy też do konkretnego przedstawiciela samorządu terytorialnego. Panie Pawle, jak szybko możemy spodziewać się interwencji? Bo tak jak w przypadku numeru 112, no to oczekujemy my jako ludzie, że reakcja będzie błyskawiczna. Jeśli chodzi o zwierzęta i państwa bazę danych i te firmy albo instytucje, które pomagają, to jak one są w stanie szybko zareagować? To już nie będzie do końca zależne od Animal Helper, które jest tylko i wyłącznie pośrednikiem w całej tej sytuacji. To ma za zadanie usprawnić i ułatwić tego typu działanie i umożliwić ludziom właśnie szybkie przekazywanie informacji za pośrednictwem też zdjęć, fotografii, czy też lokalizacji miejsca zdarzenia. I pełen pakiet najważniejszych informacji zostanie przesłany właśnie do jednostek reakcyjnych. A natomiast, czy sprawa zostanie załatwiona odpowiednio szybko, no to już pewnie zależy od podmiotu, które się tego zdarzenia podejmie. Czyli jakby pełen sukces tego działania, czy też porażka, no będzie ta odpowiedzialność leżeć na podmiocie, jasne, który przyjmie zgłoszenie. Kiedy możemy spodziewać się rozszerzenia działalności aplikacji? Bo na razie mamy Pomorze, no ale dobrze by było, żeby działała w całym kraju. No właśnie, jak długo będzie trwał ten etap testowy? No na tą chwilę posiadamy dosyć ograniczony budżet i mieliśmy możliwość zatrudnienia jedynie 10 pracowników, którzy pracują całodobowo przy odbieraniu zgłoszeń. No jest to zależne oczywiście od finansów, od możliwości pozyskiwania funduszy na naszą działalność. To jest projekt całkowicie niekomercyjny i będziemy się starali pozyskać większe fundusze umożliwiające nam szybki rozwój. Czyli tak naprawdę czekamy i wszystko w rękach nas, obywateli. Paweł Gebert, pomysłodawca aplikacji Animal Helper, był naszym gościem. Panie Pawle, bardzo dziękujemy za to poranne spotkanie i do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. że mam może czas, ale żyję tak jak umiem i ciągle jeszcze wierzę w nas. Dla ciebie jestem fair, dla ciebie jeszcze staram się. Proszę Państwa, ten wątek nam się przeplata w czasie naszego porannego programu. Chodzi o pewną automatyzację, ale także robotyzację. Coraz częściej o tym się mówi w kontekście produkcji, ale także gospodarstw domowych, bo coraz więcej urządzeń jest podłączonych do internetu. Jest nam wygodniej. Jeden dobry rozbłysk na słońcu i cała elektronika pada, czyli koniec cywilizacji, która już w tej chwili nie poradzi sobie bez elektroniki, więc czekam na ten rozbłysk. Niech to się wreszcie skończy. A druga sprawa, robot, który za nas wszystko zrobi. No Bóg tak nas stworzył, że musimy zasuwać, bo inaczej nasze ciało flaczeje. Ja pracuję umysłowo, więc na wakacjach sobie wymyślam jakieś roboty. Nie wiem, murek pomuruję, cokolwiek, kamienie ponoszę, ale to utrzymuje mnie w sprawności. Co, Radek, będziesz murował murek? Czasem zdarza się, tak się faktycznie wykonywać jakąś taką mechaniczną czynność, która upodabnia do robota. Jeśli chodzi o rozbłyski na słońcu, to podobno urządzenia lampowe są uodpornione, więc nie jest tak źle, jakoś byśmy przeżyli. Rozmawialiśmy też o aplikacji Animal Helper, żeby zgłaszać przypadki naruszania dobrostanu zwierząt. Mało kto o tym wie, że ten numer 112 to ma dojść właśnie do wszystkich nietypowych sytuacji związanych, nie wiem, z jakimś kryzysem, sytuacją awaryjną. Ja na przykład zgłaszałem niedziałające oświetlenie w części mojego miasta. Bez problemu to przeszło, nie mają te procedury. I to taki jeden uniwersalny numer powinien po prostu być przygotowany na jak największą ilość zdarzeń. Oby jak najmniej takich zdarzeń i jak najrzadziej używane oczywiście. Dotyczy to też zdarzeń drogowych, o których będziemy mówić w Radionawigatorze Trójki, więc proszę zostać z nami. Prognoza pogody również i sport, także będzie się działo. 25 minut po godzinie 8. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe w supercenie za 1199 zł. Energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert.